الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم سورة بقرة آیت نمبر 190, 191, 192, 193 دونه مخکې سبق کې بعضی احکامات ذکر کوشو هغې کې یو حکم د میاشتې د وړی کېدو د غټېدو الله د هغې هغه فلسفه او مقصد وښو چې میاشت ولې غټېږي او وړه کېږي بیا د کافرو یو غلط رسم چې دا احرام په حالت کې به د کور نه ووتل حج له په دروازه بیا او په دروازه نه راتلل په شا الله وی دا د الله حکم نه دی نن دې آیاتونو کې الله پاک د جهاد حکم بیانوي د قتال حکم بیانوي چې تاسو کافرو سره قتال وکړئ جهاد وکړئ مسلمانان چې تر کومې پورې مکه مکرمه کې وو حکم دا و چې تاسو د کافرو په تکلیفونو مصیبتونو باندې صبر کوئ او عفو درګذر کوئ الله به تاسو له د هغې اجر درکوي چې کله اسلام غالب شي او ستاسو لاس کې طاقت راشي بیا به د الله حکم راځي او جهاد به بیا تاسو کوئ او قتال به دې کافرو سره کوئ چې کله پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته لاړ بیا هلته د جهاد حکم نازل شو پیغمبر علیه الصلوة والسلام په شپږم کال د هجرت د عمرې په اراده باندې مکې مکرمې ته را روان شو صحابه کرام ورسره وو چې کله مکې مکرمې ته رادننه شو حدیبیې مقام ته راورسېدل کافر خبر شو د مکې قریش خبر شو چې مسلمانان را روان دي هغوی ورته مخې ته راغلل مسلمانانو را ایسار کړل کافرو را ایسار کړل مسلمانان چې تاسو مکې مکرمې ته نشئ داخلېدی عمره نشئ کولی موږ تاسو ته اجازت نه کوو خبرې اترې وشوې یو صلحه تر منځه راغله هغه صلحه کې ډېر شرایط وو یو شرط هغې کې دا و چې تاسو سخت کال عمره نشئ کولی تاسو واپس لاړ شئ کال له بیا راشئ او عمره وکړئ زما مقصد دی شرط کې دی نن سبق کې دغه خبرې دی ځکه دغه یو شرط مې بیان کړ د صلح حدیبیې ډېر شرایط مسلمانان واپس شو پیغمبر علیه السلام لال مدینې منورې ته په اووم کال باندې د هجرت پیغمبر علیه السلام بیا صحابه کرامو سره روان شو او دا د ذیقعدې میاشت شو چې کله راروان شو مسلمانانو په زړه کې یو دوه خبرې راغلې یو دوه اشکال وو یو مشکل خو صحابه کرامو ته دا ذهن ته راغی چې د مکې قریش خو زموږ دښمنان دي په جنګ بدر کې غزارونه وخوړل په جنګ احد کې وخوړل موږ د مکې مکرمې ته اوس ورځو د عمرې په نیت ورځو خو ولې که چېرته دوی موږ سره جنګ وکړي یا حالات جوړ شي داسې نو یو مشکل خو دا دی چې د حرم په حدودو کې که موږ جنګ کوو نو دا د حرم د حدودو بې حرمتي بی نو دا خو لویه عظیمه ګناه ده چې د حرم محترم بې عزتي کېږي بې احترامي کېږي یو دا مشکل و چې څه به کوو بیا دویم دا مشکل پیښ شو چې دا د ذیقعدې میاشت چې موږ ځو او دا څلور میاشتې د حرمت دي د عزت دي ذیقعده ذالحجه محرم دا درې پرله پسې او یو د رجب میاشت چې موږ ورته زبرګه وایو دا په اسلام کې مخکې دا حکم و چې دې میاشتو کې به تاسو جنګ نه کوئ او ډېر مواقعو کې پیغمبر علیه الصلات وسلام چې کله به هم دا میاشت شروع شوه که جنګ به شروع نو جنګ به یې بس کړ د دې میاشتو احترام به مسلمانان هم کو او کافرو به هم د دې میاشتو احترام کو اوس مسلمانانو ته دا اشکال هم راغی چې دا د ذیقعدې میاشت ده دا خو د حرمت میاشتې دي ذیقعده ذالحجه و محرم اوس که دې کې جنګ کوو نو بیا خو موږ ګناهګارېږو الله دا هغوی هغه دواړه اشکاله ختموي د نن سبق کې همدغه دوه اشکالو دپاره الله دا آیاتونه نازل کړي دي چې تاسو په ذهن بوج مه راولئ زړه ته غم مه کوزوئ دومره ده حرم محترم دی هغې کې جنګ کول حرام دي د هغې احترام پکار دی خو احترام کمی کله پکار دی اله پکار دی چې هغوی تاسو سره جنګ نه کوي تاسو مه کوئ او که نه هغوی د سره حرم کې جنګ کو اقدام هغوی وکړه نو الله ورته اجازت کوي چې مسلمانانو بیا تاسو هم ورسره جنګ وکړئ حرم کې اقدام د جنگ ښه نه دی او که چېرته ته خپل تحفظ او دفاع کې نو دفاعي جنګ پکې کولی شي د خپل ځان حفاظت کولی شي لکه دښمن ته به څه نه وایې خو که دښمن په تا اټیک کو نو بیا به خامخا د خپل ځان دفاع کې او هغې کې که بیا هغه قتل شو یا هغه ته څه نقصان ورسېد الله تا په دې باندې نه نیسي نو الله ورته وایي اقدامي جنګ مه کوئ دفاعی جنگ اوکی خپل ځان دفاع اوکی بالکل دا ستاسو لپاره جایز دی یو اشکال د مسلمانانو ختم شو دویم اشهر الحرم دی عمده قرنګ الله فرمای چې څنګه حرم حدود محترم دی د قرنګ دا میاشت د حرمت دی دې کې جنگ نه دی پکار خو اقدامی جنگ نه دی پکار دفاعی جنگ جایز ته دې میاشت کې جنگ مه کوه خو که تا سره هغوی کافرو جنگ کو نو بیا والحرمات قصاص په حرمت کې بیا برابروالی دی کاغوی خیال ساتو دا دی میاشتو یا دا حرم محترم تازیم خیال ساتے کاغوی دا حرم محترم خیال نساتو دا دی میاشتو دا عزت خیال نساتو دا سم نساتو اللہ مسلمانانو تا اجازت اوک او طریقه و تا او خودلا چه اقدامی جنگ مکر دفاعی جنگ بلکل جائز دی اوک دی سر دا مسلمانان اسلونا کلوشو ذهنون کلوشو چه بستیش بیارال عمره اکلا بیارال خدا نا چه دلتا اللہ پاک دی آیاتونو کی دیتا دا غوی خبره دی او یو خبره اللہ کی چه زیادی مکره جاسا تاسو اقدام مکره اصلا نا چه تاسو نزیادیوش نبیا بگننگار تاسوی بلکل د خپل ځان دفاع دا په تاسو باندې فرض ده او که دفاع کې بیا دشمن ته نقصان ورسي ناغه دې رسي هغه غوی د خپل ځان ته نقصان رسولي تاسو ته دا نقصان نه دی رسولي جنگ به نه کو نو الله پاک دې ځکه فرمای وقاتلوا فی سبیل الله جنگ کوي په لار د خدای پاک کې الذین هغه کسان سره یقاتلونکم چې تاسو سره جنگ کوي راسم مسره ولا تعتدوا او زیاتی مکاوی غرض دا چې اقدام مکاوی تاسو چې تاسو په روان دي شو تاسو جنگ کوي نه تاسو جنگ ان الله بشک الله پاک لا يحب المعتدين نخو خي زیاتی کوون زیاتی باندې کار غرض دا چې اقدامی جنگ باندې کار او بل دا ولا تعتدوا زیاتی باندې کار غرض دا زنانه دي جنگ حالت جوش زنانه دی پیغمبر علیہ السلام فرمایا اگوی سر با جنگ نکوی بوداگان دی چی جنگ نکوی اگوی سر با جنگ نکوی ما شمانو تا بس نوائی دا اگوی فصلونو تا بس نقصان نرسوی دا غیر راهبان دا اگوی پادریان دا اگوی اغا خلق چی اغا پا جماعتونو عبادت خانو که ناس تی خپل عبادت کئی جنگ نکوی اغا خلقو تا با نقصان نرسوی زیادی با نکوی ولا تعتدو زیادی با نکوی ان الله بشك الله پاک لا يحب المعتدين نخو خي زیادی کون دالون دی حکم دا جهاد را غلی خب دی طریقه سر چه تاسو اقدامی جنگ نکره دفاعی جنگ کره بیا روستو الله اقدامی جنگ اگه دا حرم دا حدود نبار یا چه دینو اشهر الحرم نا علاوه الله حکم وکړه چې کافر کوم ځای کې بیا موږ جنگ وسره کوي چې د الله کلمه غالبه شوي نه تر کومې پورې په نورو کلمو باندې نو تاسو د اعلی کلمة الله دپاره جهاد کوي قتال کوي وقتلوهم قتل کې دوی لره حیث ثقفتموهم کوم ځای کې بیا موږ دوی لره کوم ځای کې چېرته میلو شي وجنې واخرجوهم او اباسه دوی لرا من حيث اخرجوكم دا کم زینه که تاسو استه تاسو دا خپل وطن نا استه تاسو دی دا خپل وطن نا اباسه والفتنة تو او فتنة فساد اشد تو دا دی سختی من القتل دا قتل نا دا قتل دمرا سخشی نده سیو سره دی مرک سیو کافر دی مرک خدا دوی که کم کفر و شرک کهی فتنه امراد مفسرین و لیکلی دی فتنه سه شیره کفر و شرک او دا الله احکامات نمند خلقو تا نقصان رسول خلق دا خپل وطن نا استل یا داسی کارونا کول چی خلق مجبور شی چی وطن پریدی دا فتنه و فساد دی نو دا فتنه چی دی نو دا دیر زیاد سخت دا دا قتل نا نو غلط کار خواهوی کهی قتل دمره غلط کار نه دی وسړي لکه څومره چې دا فتنه او کفر او شرک او یاد الله احکامات ماتول یاد شاعر الله توهین چې دوی کوي دا چې دی نو زیات سخت والفتنه تو او فتنه او فساد خلق د دین نه اړول خلق د خپلو کورونو نه ویستل اشد دا ډیر سختی من القتل د قتل ولا تقاتلوهم جنگ مکوی دوی سره عند المسجد الحرام پنیز ده مسجد حرام مسجد حرام یعنی ده حرم په حدودو کې دوی سره جنگ مکوی حتی تر دې حد پورې یو قاتلوکم فی چې دوی جنگو کې تاسو سره پاره که دوی سره جنگ کو بیا سره تاسو کوي دفاعي جنگ کرے. فإن قاتلوكم كدوی جنگ کیتا ہو سر فقتلوهم بس تاسو مو سره جنگ وکي. كذلك جزاء الكافرين اون دغه رنگ بدله د کافرانو ده. دا بدله الله ورکوي دوی ته. تاسو ته الله اجازت دی چې بالکل دوی سره جنگ کوئ. که دوی جنگ نه کو منی شو د حرم په حدودو کې یا د اشهرو حرم خیال یې ساته. فإن انتهوا كثرت دوي منش فإن الله غفور رحيم الله پاک بخون کی اور رحم کون کی شدید حرام خیال او احترام ساتی دید میاشت د عزت خیال ساتی معلم د بر نه ګوري الله او خپل رحم کوي تل بندگانی دی. خو اے مسلمانانو تاسو تر هغه وخت پورې جهاد کوي قتال کوي چ اعلی کلمۃ اللہ راش چې د الله کلمه د الله دین هغه په نورو دینونو باندې غالب شي تر هغه وخت پورې تاسو جهاد مه پرېږدئ. وقاتلوهم جنگو کې دوی سره حتی تر دې حده پورې لا تکون فتنه چې باقی پاتې نشي فتنه. دا فتنه فساد دا کفر شرک چې دا ختم شي. ويكون الدين لله او شي دین لله خالص د پاره د خدای پاک یعنی عبادت هغه خالص د الله شروع شي کفر او شرک ختم شي. فإن انتهوا الله بیا وایي که چېرته دوی منی شو فلا عدوانه فزیاتی نشته الا علی الظالمین مگر په ظالمانو باندې چې څوک ظلم کوي بیا او بیا چې دی نو جنگ کوي تاسو سره نو بیا خامخا هغوی سره تاسو هم جنگ کوئ. الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشت د عزت په مقابله د میاشتو د عزت کې که دوی یې احترام کو په تاسو احترام لازم دی تاسو هم ورسره جنگ مه کوئ. او که دوی جنگ پکې نه کو تاسو هم مه کوئ. الشهر الحرام میاشت د حرمت چې دا څلور میاشتې دي بالشهر الحرام په مقابله د میاشتو د حرمت کې دي. والحرمات قصاص او په حرمت کې په عزت کې په ادب او په احترام کې برابروالی دی. برابروالی دا مطلب یعنی که دوی احترام کو تاسو هم احترام کوئ که دوی نه کو تاسو هم مه کوئ. فمن اعتدا علیکم پس چا چې زیاتې کو علیکم په تاسو باندې فاتدو تاسو هم ورسره زیاتې وکړئ بمثل ما په مثل د هغې اعتدا علیکم چې تاسو سره زیاتې کړې. د اسلام دا حکم دی چې چا سره به زیاتې نه کړې ظلم به نه کړې. یو سړی ته قتل کړي بالکل قصاص دی هغه مره بدله ترې اخیستې شي د حکومت په ذریعه د قاضي په ذریعه پخپله نه میدان جنگ کې راغی مړ دې کړه بس اوس زیاتې مه کوه بس ستا دغومره وه چې تا مړ کړه باقي بیا د هغه نه غوږونه پرې کول پوزه پرې کول مسلکول چې دي نو دا جایز نه دي دا حرام دي. مسلمانانو ته الله حکم کوي زیاتې مه کوئ غرض دې مرګ کیو قتل کیو هغه دې وکړه بس. اسلام د مسلی خلاف حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام تر هغوی زیاتې وکړه. صحابه کرام غوسه وو چې مونږ به همدغسې بدله اخلو دوی څنګه مسله کړې ده مونږ به د دې نه زیاته مسله کوو. پیغمبر علیه السلام منع کړی چې نه مونږ ته د الله حکم نشته. فاتدو علیه بمثل ما تدا علیکم څومره زیاتې یې تاسو سره کړې حالانکه اجازت شته خو نه د مسلی اجازت نشته بس قتل دی قتل شو. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه قتل شي تاسو هم قتل کړي د هغې په مقابله کې بس زیاتې نه چې بیا تاسو مسله کوئ مسله حرام ده. یو سړي تانه صرف لاس پرې کړی دی او ته ترې دواړه لاسه پرې کړې. یو سړي تانه یوه سترګه ایستې ده او ته ترې دواړه سترګې وباسې. اسلام د عدل او د انصاف مذهب دی دین دی زیاتې اسلام نه خوښوي. دا نن سبا تاسو وګورئ د انساني حقوق عالم بردار چې ځان ته ډېر نارې وي چغې وي چې مونږ د انساني حقوقو عالم بردار یو. د دغې خلکو کردار هغه تاسو وګورئ په عراق کې څه وکړل، په افغانستان کې څه وکړل، په لیبیا کې څه وکړل، په الجزایر کې څه وکړل، په بوسنیا او په چیچنیا کې څه وکړل. او دا سلسله را روانه ده، مصر او شام ته راورسېده. تاسو هلته وګورئ چې دا خلک څه کوي. اسلام او دا دوی زور تاریخ د هغوی وګورئ، د هغوی زور تاریخ، دا د انساني حقوقو عالم بردار دوی چې بیت المقدس باندې حمله وکړه، په بیت المقدس کې او یا زره کسان دوی په یو ورځ وژلي دي مسلمانان. او یو انګریز لیکلي دي چې د مسلمانانو شکلونه مسخ شوي او په بیت المقدس کې مړه پراته وو، دیوالونو ته پراته وو، ډیرې لګېدلې. اسلام دا وایي چې زیاتې مه کوئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام چې به جهاد ته لېږل، صحابه کرامو ته به وفرمایل چې د هغوی فصل ته نقصان ونه رسوئ، د هغوی باغونو ته نقصان ونه رسوئ، د هغوی ماشومانو ته نقصان ونه رسوئ، د هغوی زنانو ته تکلیف ونه رسوئ، د هغوی بوډاګان ضعیفان چې تاسو سره جنگ نه کوي په کورونو کې دي، خیال کوئ چې هغوی ته تکلیف ونه رسوئ. په یو جنگ کې یو زنانه مړه بیا مونتې شوه د کافرو، پیغمبر علیه السلام سخت خفګان په هغې باندې ښکاره کړ، وایي دا ولې وژلې شوې؟ زنانه تاسو سره جنگ نه کوي، هغوی سره جنگ مه کوئ. د هغوی راهبان او د هغوی عبادت کوونکي پادریان، هغوی سره به چې دی نو جنگ نه کوئ. هغوی په جوماتونو په خپلو عبادت خانو کې ناستې عبادت کوي، تاسو سره جنگ نه کوي، تاسو به هغوی ته اسم نه وایئ. اسلام دا وایي، اسلام د امن دین دی، اسلام د رواداری دین دی، اسلام د انساني حقوقو علم بردار دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې په جنګونو کې قیدیان راغلل، په جنګ بدر کې، جنګ احد کې مثالونه موجود دي. جیل خانه خو ونه، د جیل نظام نو. پیغمبر علیه السلام به صحابه کرامو باندې تقسیم کړل، دا یو ته بوځه، دا دوه ته بوځه، دا یو کس ته بوځه، کورونو ته بیا بوتلل. تاریخ لیکلی دي، احادیث کې شته، صحابه کرامو د خپلو بچو د خولې نوڼۍ راغشتې ده او هغې قیدیانو ته ورکوله، په خپله به نار ګرځېدل او قیدي به یې په خېټه باندې مور ساتل. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایلي وو چې د دوی تړل اټکړی چې پړې م وته اچوري هغه سسکې، هسې نه چې دوی ته تکلیف ونه رسي. د خپلو بچو د خولې نوڼۍ به یې راغشته او هغه به یې قیدیانو له ورکوله. او په خپله کافرو اعتراف کړی دی چې مسلمانانو مونږ سره ډېر زیات احسان کړی دی، ښېګړی کړی. په دې افغانستان کې په سوونو مثالونه دغسې شو، د هغې نه وروسته هغوی مسلمانان شو، اسلام یې قبول کړ، د مسلمان او د اسلام رویه چې وکته، نو هغه قیدیانو اسلام قبول کړ. او زموږ قیدیانو سره دوی څه کوي؟ د مسلمان چې قیدی شي، دا د انساني حقوقو عالم بردار، دا څه کوي ورسره؟ هغه زموږ مقدس کتاب قرآن مجید هغه را واخلي، او دا ظالمان نعوذ بالله من ذلک امتیازې پرې ورته د پاسه کوي. دا د انساني حقوقو عالم بردار په دې طریقه باندې هغوی ته ذهني اذیت رسوي، په خوله کې ورته امتیازې کوي، ګیرې ته خریلي وي، نور ډېر حتکامیز سلوک هغوی سره کوي. دا د انساني حقوقو عالم بردار، دا غټ د انساني هو د د د انساني حقوق او خاصن ختم کړی دی بالکل. انسان دې پیژنه چې انسان څه شی درندگانو سره هم څوک داسې سلوک نه کوي لکه دوی چې انسانانو سره کوي. هغه چغه لګوي چې مونږ د انساني حقوقو خیال ساتو. الله مونږ ته وایي چې نه زیاتې به نه کوې. فمن اعتدا چا چې زیاتې وکړه علیکم په تاسو باندې فاعتدوا تاسو هم زیاتې وکړې خو بمثل ما په مثل د هغې اعتدا علیکم چې په تاسو یې کړي ډېر زیاتې به نه کوې ظلم به نه کوې. واتقوا الله د خدای نه ویریږي واعلم وفیشي ان الله بشک الله پاک مع المتقین سره د پرهیزګارانو نه دی. خیال کوئ ګورې تقوا اختیار کې د الله نه یره اختیار کې. زمونږ مقصد هغه انسانیت ذلیله کول نه دي د هغې تذلیل نه دی.